Krytyk wciąż gadasz, powiedz co fermo w sumie. Jak możesz coś oceniać, czego nie rozumiesz? Masz ego i kierunek, w sumie w rapie nie jesteś. Na swoim odbiorniku jedyne co łapiesz eskę. Pokażesz co jeszcze jako masz tu płytę. W twoim wydaniu hip-hop to tu unlimited. Nas dwóch jasnym bitem płyniemy wśród liter. Żyjemy tu w przemycie jak sample na Technicsie. Ale co ty wiesz o samplach? Jedyne co posiadasz to z dyskiem Winampa. Sześciu moich płyt pewnie wszystkie masz tam. Jeszcze pyskiem paplasz, jeszcze w pizdę wam dam. Mój mózg to Maybach, wasz nie zna się na autach. Tu klucz do vibe'a, na peryferiach miasta. Znajdź nas, ekspert od poetów, wiesz co? Nie znajdziesz nas, bo twój świat to internet, społeczność. Intelekt pod kreską, witaj w świecie klawiatur. Leonów, co nie odróżniają reggae od rapu, nie wiem. Chłopaku, pewnie znów nie zrozumiesz, póki nie dopadnie jakiś chuj. Cię pod klubem stracisz w bójce, dwie dwuje jedynki i honor dalej, twierdząc, że te teksty są o niczym, rzekomo. Żyć, iść własną drogą, słowem nadając siłę i jasną wiadomość. Ten rap w nas to wyrażam w środkach. He krytyk zapomni, ta zasada jest prosta. To są wlaski, nie piosenki. Przez te wszystkie tranzystory jestem już zupełnie chory. He krytyk zbyt trudne, to by się odnaleźć wśród tekstów. Co przekrój sceny, pchają szalec, stanąć na niczy i stąd nie mój problem. Grają tanie tu disco, wszystko na opaloną mordę. Głodne pichu, źrenice to bez klipów. Kibice to chcę typtu, co widzę parę cycków. Co słyszę tani wytwór, na morzu spermy, strefy marketingu. Co jest krytyk, ty lubisz mocne klipy. Twój mózg zjadły media, kluby i koks i bizy. Na widok, co po niektórych to proch się krzywi. Co noc te ksywy, a co ty chcesz od nich? I jak chcesz oceniać, nie czując doby ironii? Co ty zapomnij, nie dla ciebie ten hip-hop. Bo rozum twój został gdzieś pod sklepem z dziwką. Raz, dwa, po trzecie wyjdź stąd. Masz rap, co zmiecie cię pizdo. Jak w duecie kiczko, szybkość ciosu plus siła. To dla osłów, drabina pełna boksów. Kabina dla fachowców, orbita co wiesz, many o breakach. Dla ciebie słuchać bębnów samych, to udręka. My luz mamy w dźwiękach, póki co many nie pękaj. To tylko piosenka kategorii rap hip-hop. Mówię tak, byś zrozumiał, że to o tobie wszystko. Jak to można tak bez przerwy szarpiąc struny, szarpać nerwy? Chciałbym, żeby każdy miał tak samo z czosku poukładane, tak jak ja. Chciałbym, żeby każdy miał tak samo z czosku poukładane, tak jak ja. Chciałbym, żeby każdy miał tak samo z czosku poukładane, tak jak ja. Chciałbym, żeby każdy miał tak samo z czosku poukładane, tak jak ja. Chciałbym, żeby każdy miał tak samo z czosku poukładane.